zrobiła. Na przykład, no... wiesz, no... Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10latwue.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 maja, minęła 14. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Drugą dobę policja przesłuchuje lidera Sinn Féin, Jerry'ego Adamsa, w sprawie zabójstwa, jakiego IRA dopuściła się ponad 40 lat temu. 200 osób rannych, na szczęście obyło się bez ofiar. To bilans zderzenia dwóch pociągów metra w południowo-koreańskiej stolicy Seulu. Tłumy na Kasprowym Wierchu. Im wyżej, tym ładniej się słoneczko pokazało. Cieplutko, bezwiecznie, trochę śniegu leży. Nie tylko turyści, ale i narciarze upodobali sobie tatrzański szczyt w majowy weekend. To może być początek serii aresztowań byłych członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej odpowiedzialnych za zbrodnie sprzed lat. Lider partii Sinn Féin, Jerry Adams, już drugą dobę jest przesłuchiwany przez północnoirlandzką policję. Chodzi o sprawę porwania i zamordowania przez IRA w 1972 roku kobiety niesłusznie uznanej za informatorkę brytyjskich służb. Jerry Adams wielokrotnie potępiał egzekucję 37-letniej wdowy, matki 10 dzieci, Jean McConville. Zawsze zaprzeczał też, jakoby należał do Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Istnieją jednak zdjęcia ukazujące go jako młodego człowieka na pogrzebach członków IRA i inne poszlaki, wskazujące, że zasiadał w kierującej walką zbrojną Radzie Armii. Miał tam podobno odpowiadać za zwalczanie konfidentów. Nikt nie złożył jednak dotąd wyraźnie obciążających go zeznań. Długi cień, jaki rzuca strach przed IRA na irlandzkie społeczeństwo, pada również na rodzinę zamordowanej Jean Conville. Jej syn przyznał, że zna ludzi, którzy brali udział w jej porwaniu, dawnych sąsiadów z osiedla Dywy Stałez w Belfaście. Mam nadzieję, że kiedy na nas patrzą, widzą nadal oczy mojej matki i mam nadzieję, że to ich prześladuje. Zastrzegł jednak, że nie zidentyfikuje ich z obawy o swoje życie. Jego siostra, Helen McKendry, powiedziała jednak: nie boję się już IRA i jestem gotowa podać policji znane mi nazwiska. Chodzi o 4 kobiety i 8 mężczyzn. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Tymczasowe porozumienie w sprawie wstrzymania ognia w syryjskim mieście Homs. Rząd w Damaszku oraz rebelianci osiągnęli kompromis, informuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według niezależnej organizacji strony uzgodniły czasowe przerwanie walki i wycofanie się z części dzielnic, między innymi ze Starego Miasta. Leżące na zachodzie Syrii Homs jest od miesięcy miejscem krwawych starć. Syryjska wojna domowa trwa już od 2011 roku. Na szczęście nikt nie zginął. Rannych zostało 200 osób. To bilans zderzenia dwóch pociągów metra w stolicy Korei Południowej, Seulu. Mimo że kolizja wyglądała poważnie, większość pasażerów odniosła tylko lekkie obrażenia. Ratownicy głównie opatrywali drobne zadrapania i niegroźne skręcenia. Jedna osoba, kobieta w ciężkim stanie, trafiła do szpitala. Z dwóch pociągów ewakuowano w sumie około 1000 osób. Jeden ze składów z powodu problemów technicznych zatrzymał się pomiędzy stacjami. Wtedy uderzył w niego drugi pociąg. Metro w Seulu należy do najbardziej zatłoczonych kolejek podziemnych na świecie. Wypadek w popołudniowym szczycie spowodował spore utrudnienia w ruchu. Badanie setek tysięcy ludzi ma pomóc we wczesnym rozpoznaniu demencji, w tym choroby Alzheimera. Eksperyment będzie przeprowadzony w Wielkiej Brytanii, sponsorem rząd w Londynie. Przez ostatnie 10 lat ochotnicy oddawali w specjalnym biobanku krew i mocz, przechodzili testy sprawności fizycznej i opowiadali o swym zdrowiu i diecie. Rozwiązywali też różne zadania językowe i matematyczne. Teraz testy na tak zwane funkcje poznawcze mózgu zostaną powtórzone. Bodaj największe tego typu badanie na świecie odbędzie się przez internet. Brytyjscy eksperci chcą dowiedzieć się, co wpływa na demencję. Być może zmiany w trybie życia mogłyby opóźnić o kilka lat rozwój choroby. W skali całego kraju byłby to poważny zysk. Naukowcy podkreślają, że demencja starcza będzie problemem coraz większym, bo w krajach rozwiniętych ludzie żyją coraz dłużej i pacjentów będzie przybywać. Rafał Motryuk, Polskie Radio.

Jestem bluszy, to niestety ja tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam bluszy, to niestety ja tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Już niejednokrotnie z Państwem się chyba dzieliłem tym wrażeniem, że kiedy przychodzą maile w takiej ilości, kiedy rzeczywiście mamy wrażenie z Piotrami wspólnie wszystkimi, że gdzieś tam po drugiej stronie tworzy się jakaś taka niedotykalna, niezmierzalna, niczym wspólnota, która słucha polskiej muzyki. Wydaje się wtedy, że pół świata staje po prostu w miejscu. Ale to dobrze. Dobrze, że muzyka jeszcze coś takiego potrafi zrobić nam wszystkim. Na miejscu 37 obywatel GC, tak, tak, to ja, siódmy polski top wszechczasów. Bartek Gil dzisiaj przy telefonach 227 trójek. Pytają Państwo, dlaczego tylko 75 utworów w całości? Ano dlatego, że gdybyśmy chcieli zagrać pierwszą setkę, to audycja musiałaby trwać prawdopodobnie i co najmniej 3 godziny dłużej. Wszystko pięknie podlicza i redaguje Anna Gacek za każdym razem, a dziś za konsoletą realizująca całość Agnieszka Łukasiewicz. Aha, w sprawie telefonów, to teraz... Bardzo chciałam dzisiaj podziękować za dzisiejszą audycję. Jest wspaniała. Poza tym od wczoraj zrezygnowaliśmy z telewizora i myślę, że to bardzo dobry wybór, ponieważ dzisiaj od rana leci trójka, a te utwory są po prostu zabójcze. To się zgadza. Jeszcze jest ktoś taki, kto rezygnuje z posiadania TV, żeby słuchać tylko radia? Bardzo za to dziękuję. Chociaż można i mieć włączony telewizor, ale słuchać radia. Co innego słychać? Co innego widać w myśl tej zasady. No to idziemy dalej w takim razie. Na 36. To teraz będzie ten utwór Bema Pamięci, żałobny rapsod. Czesław Niemen. Thank you. Czemu cieniu odjeżdżasz? Ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan. Choć przed wiekami zrobiona. dnia. Za kilkanaście dni skończę 18 lat. Ta audycja nie przypomina mi młodości. Ona tworzy moją teraźniejszość. To właśnie te utwory towarzyszą mi codziennie, określają mnie, wywołują nostalgię, że urodziłam się w niewłaściwych czasach, więc dziękuję wam. że jesteście nietypowym łącznikiem między młodszym i starszym pokoleniem. Dziękuję, że pojawiliście się w moim życiu, oby na zawsze. Niezwykle ważna to wiadomość do starszych odbiorców. Młodzież też słucha dobrej muzyki. Pozdrawiam, wdzięczna jeszcze niepełnoletnia Natalia. Pięknie. Pozdrawiamy cię, Natalia. Bardzo dziękuję za ten mail. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Czesław Niemen, Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Pytają państwa, co by było, gdyby taki koncert na 10. notowanie polskiego topu wszechczasów rzeczywiście zorganizować i gdyby trzeba było zagrać pierwszą dziesiątkę na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, to co z Republiką, co z Czesławem Niemenem? Myślę, że inni artyści, którzy tu byliby obecni, mogliby ich utwory wziąć na warsztat i pięknie przedstawić. Raz to już się, no co najmniej raz to już się udało na 50. urodziny Trójki. Przypominają sobie państwo ten niesamowity, ogromny zespół, ogromne morze polskich artystów, którzy wykonali utwór Marka Grechuty. Piękne to było. Telefony dzwonią, 22 i 7 trójek. Jak byłem bajtlem, nie wiem, mogłem mieć może 5-6 lat, do piosenek Queenów i piosenek zespołu Jam zawsze wyciągałem garnki i waliłem kredkami i różnymi takimi mazakami. Myślę, że należy swoje marzenia jakby no wprowadzać w życie, ponieważ dzisiaj jestem perkusistą, jednym z zespołów muzycznych, nie będę mówił jakim, ale warto mieć marzenia i dążyć do celu. A pewnie, że tak. Komentują państwo na bieżąco co 7. Polski Top Wszechczasów na forum, forum.lp3.pl. Zapraszam tam bardzo serdecznie. No i na Facebooku, specjalnej stronie Trójkowego Topu Wszechczasów. Wszyscy mogą kliknąć, że lubią, bo siedzą poza zasięgiem, na przykład tak jak ja na schodkach, patrzę na jezioro, łabędzie sobie pływają, kaczuszki też coś tam robią. Bardzo chętnie bym kliknęła, ale nie mogę kliknąć. Na pewno więcej jest takich osób, ale jestem taka szczęśliwa, bo pięknie dla ucha i pięknie dla oka. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj bez łączności ze światem za pośrednictwem internetu. Proszę pozdrowić te łabędzie i kaczuszki, zwłaszcza bardzo serdecznie od nas. 35. W 1994 roku, pamiętam, przyjechałem z Łodzi do Warszawy do Stodoły na koncert. I no i tak mi już zostało. Starlight is the rain. So Pamiętam, że to był koncert Fisha, który promował wtedy swoją płytę Suits, a oni grali support przed bohaterem wieczoru i właściwie po tym supporcie, po tym koncercie zespół Collage trochę mi było obojętne, co się później stanie na scenie w Stodole w 1994 roku. Wiem, że to być może bluźnierstwo, ale tak wtedy czułem. I gdzieś na zapleczu Stodoły na magnetofon reporterski nagrana rozmowa z Tomkiem Beksińskim, którego wtedy poznałem, tego dnia go poznałem, powiedział: moja płyta roku, a to ty jeszcze nie słyszałeś Moonshine w całości? No to polecam bardzo gorąco, bezapelacyjnie numer jeden. Tak, przepiękny album nagrywany w Holandii, zespół Collage. Później przez kilka dobrych lat byliśmy bardzo, bardzo blisko. Living in the Moonlight, dzisiaj w siódmym zestawieniu polskiego topu wszechczasów na miejscu 35. A na 34. jeszcze wcześniej przeczytam, że w Indonezji jest po godzinie 20. Siedzę na tarasie, zagłuszając dźwięki dochodzące z dżungli. Słucham tych wszystkich znakomitych polskich utworów, napisał Radek. I pan Dominik: słucham topu wszechczasów i pracuję na Heathrow. Za oknem latają mi samoloty, na szczęście wieczorem sam lecę do domu. Passenger Stanisław Paluch. Panie Dominiku, proszę lecieć nisko i powoli i szczęśliwie wylądować w Warszawie. Co my tu mamy? Na 34. Hydropiekło wstąpienie, Laocze. Jesteś przejmujący, więc jak mogłem obrazić się następującymi grzechami? Słuchaj, Noem. Chciałbym na słówko. Tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, spartolili. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. Utopię waszą. Utopię. Waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Wydropiekło wstąpienie. Zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię.

na miejscu 32. My się usłyszymy po godzinie 15, a może jeszcze na chwilkę przed 15. Co teraz będzie? Bo często państwo piszą, że są ciary przy niektórych piosenkach. Przyznam, że ja mam ciary, jak słyszę to intro na 31. Edyta. Zadań ze mną. już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Gdyby tylko to ode mnie zależało, to ten utwór byłby w pierwszej dziesiątce. Mówię poważnie. Ostatni, Edyty Bartosiewicz na miejscu 31 w siódmym notowaniu polskiego topu wszechczasów. Proszę odwiedzać forum Listy Przebojów programu trzeciego. Tam komentujemy to wszystko, co się dzieje na żywo. No i również Facebook trójkowego topu wszechczasów. Wracamy za kilkanaście minut. Autopromocja. Miłość własna, czyli artyści kochają siebie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 29 artystów plus Narcyz. Autor Bogusław Deptuła. Magazyn bardzo kulturalny. Transmitowany w Sopockiej Galerii. W finale majówki, czyli w niedzielę o 19:00 Barbara Marcinik oraz Dorota Nieznalska, gość, i dyrektor Zbigniew Buski. Zapraszamy. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonej